گھر سے وضو کر کے آنا۔ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ہر ہر عمل کے ساتھ اللہ رب العزت گناہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے اٹھنے والے قدم بھی گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے اور صرف نماز ہی کی نیت سے نکلتا ہے، تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار اور اس پر رحم کر۔ اور تم میں جب کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ نماز میں ہی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کا بیان ہے، مثال کے طور پر مسجد کی جانب اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ رب العزت ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صرف مسجد ہی کو اعزاز حاصل ہے، دنیا جہان کی اور کسی بھی مجلس کی جانب وہ چل کے جائے اللہ تعالیٰ یوں مہربان نہیں ہوں گے۔ یہ مسجد ہی کی فضیلت ہے کہ جب بندہ اس جانب گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت میں ہوتا ہے اور رحمت کے چھینٹے اس پر برس رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد میں جانا اللہ کے لطف و کرم اور فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان۔ یہ 25 اور 27 کا فرق اس لیے ہے کہ جتنے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے گا درجات اتنے ہی زیادہ بڑھیں گے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دل کو مختلف خیالات کے آ جانے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یقیناً اس کے نماز پڑھنے اور ایک عام معمول کے مطابق بے دھیانی سے نماز پڑھنے والے میں خاصا فرق ہے۔ اسی اعتبار سے درجات میں بھی فرق ڈال دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی گویا نماز میں ہے۔ جیسے نماز میں بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح اسے حالت انتظار میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور جیسے نماز میں بندے کا وجود اللہ کی خیر و عنایات کا مرکز بنا ہوتا ہے، وہی کیفیت نماز کے انتظار میں بھی ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔